Gyerekek! Szép volt, nem? Nagyon szép volt, nagyon-nagyon szép nagyon volt. Ismerted, Karina? Nincs mi. Nem ismertem. Megvan otthon is. Szép. Tessék? Semmi. Már kinél? Nálam. Ja, jó. Hát akkor gyerekek. De meg fogom venni, mert tetszett. Én kívánságom következik, édesanyámnak küldeném, akinek a múlt héten volt a születésnapja, meg biztos, hogyha édesanyám is küldeni, akkor biztos, hát ugye arra gondoltam, az én egyik kedvenc számomat küldöm, az úgy az korrekt, fair, nem? Abszolút, fair, így van. Persze. Fair, hát ugye nem vagyunk egy korosztály, hiszen ő az édesanyám, de azért... De ez neki is tetszeni fog. Ez mindenkinek tetszeni, és valószínűleg mindenkinek tetszeni fog, majdnem, aki hallgatja. Szerintem mindenkinek, Laci. Kivéve a magányos szerelmeseket, akik az a dal szól. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor. En tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás, en un caracol pienso oír tu voz, la bella María de mi amor, de mi amor. Aunque estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. No dejarás de ser la bella María de mi amor. Az igen, Laci. Köszönjük. Ezt nem én trombitáltam. Tényleg nem? Hát ezt nem. Akkor nem, köszönöm. A film tanúsága szerint az Antonio Banderas is trombitált, de nem. Ez nem. A Mambo, azt hisz, Antonio Banderas csak elénekelte. Így van, az se rossz. Antonio Banderas, hát amit én mondom. Szeretjük, igen. Gábor, nem kérdezem meg, hogy tetszett a mai műsor, mert nem annyira voltál itt. Vagy. Nem, különben. Nem, az a baj, hogy végig hallgattam. Tényleg. Árzsé klubban. Ez nagyon fontos. Szerkesztő? Teszem föl cinikusan a kérdést. Inog, mint Del Bosque alatt a kispad. Úgy van, bizony, kikapott a Reális. Bizony. Ez pedig nem reális. Egész végig úgy tartottad magad. Elfáradtam. Komolyan mondom. Tehát én akartam beszélni, de elment a kedvem. Fiúk, én kívánok. Sziasztok. Ne ugass bele, jó? Azt gondoltam, hogy ezután sose kérdezzétek meg, hogy milyen volt az adás, mert ezt a kérdést már unom. Hanem most érted. Kérdezzétek meg mindig, hogy vagyok. Az hogy jó? Vagy, Gábor? Nagyon szarul nézek ki. De mindig szarul nézek ki. Nem, jól nézek ki. Köszönöm. Jó vagy? Hát, meg vagyok. Az a helyzet, Tomi, hogy neked akartam kívánni, mert azt gondoltam, hogy földön vagy emiatt a Reál dolog miatt, de most igen. Néztem az arcod, és annyira nem. Padlón vagyok pedig. Nem csak a Reál dolog miatt. Nyílj meg nekünk, a gyerek Tomi. Van padlón. Nem, tényleg nem vagyok gyerekek. Rossz időszaka van az életemnek. Rossz időszakad van most, hogy ez? Igen? Úgy néz ki, Karina, mondj, szerint? Beszélj erről. Nem akarok erről beszélni. Akkor kívánok. Szabadítsd ki a szellemet a palackból, légy szíves, és legyél megint boldog. Egy jó kis Depeche Mode-ot kérek. Mi az anya szentségét? Ez rendes tőle. Mint a Riói karnevel. De csak azért, mert Zoli is ezt akarná. Úgyhogy a Zolinak is küldem. De főleg nekem. Kezdjük el. Jó, van egy 40 másodperces vempje. 40 másodperc. Akarsz rólam beszélni? Nem. Akarsz magadról beszélni? Magamról se akarok, de viszont ez is a szerelmes vonulatba tartozik. Hát mert én mindig oda küldök, és legyetek kedvesek mindannyian a nőkhöz. Hello. Azaz nem hello, mert még van 24 másodperc. Hát ugye a szerkesztőnek is tudnia kell ezeket a dolgokat, hogy de most fordítottátok ide a műsorvezetőknek. Direkt, hogy megalázatok, komolyan mondom. Dehogyis, úgy szeretünk. És nekem ez most jól esik ez a szám, tényleg. Beszélj már még 10 másodpercet a szeretetről, meg a boldogságról, nem? A szeretet és a boldogság fontos, gyerekek, hallgatók. Szeressetek mindenkit. Sziasztok. Just freedom. complicated feelings. And there's no price to pay. Magam és a stáb nevében. Köszönik, Gábor. Chatman nem köszönik. Én valahogy nekem ez nem, igen, kicsit. Te szereted a Depest? Én ennél rövidebbeket szoktam kérni. Igen, volt. Például most is rövid lesz. Nem, hogy szereted. Szereted-e a Depest? Az volt Tomi kérdése. A Bobby nagyon szereti. Igen, egy időben nagyon sokat hallgattam. De jó. Depest is voltál? Nem, Kiúros voltál? Az első szerelmem volt nagy Depeche Mode rajongó. Következő is az lesz. És olyankor az ember felveszi a szerelmének a zenei ízlését? Igen. Nem, csak sokat hallgattam. Igen? Saját ez tapasztalatból? Kényszerből, kocsiban, csomószor azt szól gondolom, ilyesmi. Hát én pedig teljesen önállóan kérem azt a következő számot, amit küldök nektek bele az éjszakába. Szerintem előtte búcsúzunk el a drága vendégünktől. Mert utána búcsúzunk. Már mi is. Elhagyjuk az éttert. Nagyon szépen köszöntöm a meghívást. Minden rádió hallgatónak további jó szórakozást kívánok a mai estére. Köszönjük szépen, hogy benn voltál a stúdióban, Karina. Én is köszönöm. Köszi, messzi. És itt az Ánkai Rádióban mindig egy gesztenyével, átkötött nyakkendővel búcsúzunk a vendégtől. Köszönöm szépen. Tessék engednek, hogy átnyújtsam. Drapszínű nyakkendőt kapok. Aláírt az egész őrs. És most erre az atomháborús helyzetre való tekintettel egy vészjelet is pakszal rajzoltunk. Értem. Bobby is örül. Köszönjük tényleg, hogy itt voltál. Nagy boldogság volt. Cseti, mi a kérésed? Előre. Én egy olyan számot kerestem elő a kis magánzenetáramból, ami régen szólt itt ebben a rádióban. Egy olyan hölgyről szól, akit biztosan mindannyian szeretnék megismerni. Őt Mrs. Jonesnak hívják, és Freddie Jackson énekel nekünk róla. Sziasztok! that it's strong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing. But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. Zsűlölet. 2003. Május közepe. Mondjuk 14. Mondjuk ez a 110. adás. A második évfolyamból. Igen. Radical Faith. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Zenei robot. Zárójelben ma. Ma. Zenei robot. Silent Wob. Ebbá! Azaz Jobbágy Robert. SMS masina. Ekezetek nélkül, Chatman. Gép. Műsorvezetők. Tomi. Laci. Volt még valaki? Volt, bizony. Gianluigi Buffon, Dávid Trezeguet, Alessandro Del Piero és Pavel Nedved. Jó, hát nyerte Juventus. De adásunk fő támogatója, névadó szponzora. Továbbra is a Doka Outsource IT Company Kft. Név szerint Ákos. Minden rendben. Innen üzenjük, egyenlőre minden rendben, és nagyon jól működik az infovonal is tényleg. Bármikor, perceken belül kijönnek, ha bármi gáz van. Ákos, és a rendszer gazda. Igen. A pontos időt ma is a nagyméretű IKEA órának köszönhetjük, hogy mindig leolvashattuk a falról. IKEA, vigyázz, mert letegezlek! Stol, stügt, font. A mai műsorhoz a szárnyakat ismét, mint mindannyiszor, műsorunk fő energiaital támogatója a Red Bull szolgáltatta. Tamás, te mindenfajta ellen, tehát mindenfajta gravitációs nehézség nélkül körbe-körbe jársz az óriási méretű diszkogömbben. Miért van ez? Drága barátom, azért tudok ilyen könnyedén lebegni a tükörgöm tetején, mert a Red Bull szárnyakat ad. Igazam mi? A klímáért, a jól hűtött 16 fokért, amiért, amivel kizárólag Karinának nem merevettek meg a melbimbói, mi viszont itt ültünk jeges szakállal és bajusszal. Hát a York. York olyan hideg, mint amilyen hideg az északi tenger. Ez egy ilyen elbeszélős szlogen. Parancsolsz, Chatman? Mondhatod. York, rossz kedvünk tele. Atyaisten. Ez kemény volt. Shakespeare-ivel idézett. A munkaruházati és munkavédelmi boltnak külön köszönjük azokat a matricákat, amelyekkel Chatman, kis szorgos munkavédelmisünk, körbe ragasztotta a stúdiót és a szerkesztőség egész területét. Így külön kiemelést érdemel, a dohányozni tilos. Mert egyébként a dohányzás súlyos és tehát végérvényesen gyakorlatilag olyan megbetegedést okoz, ami halálos. A fiatalon is halált okoz. Hit. Várjál, fújj ezt a színeznek, azért köszönjük meg a szádnak, meg a volgónak. Hit, remény, zsülelet! 2003. Minden jog fenntartva. By the dawn's early light, what so proud? Rádió Café 98.6, kitűnő jó estét kívánunk mindenkinek. Jó estét mindenkinek. Kicsit rendhagyó Jazz Café veszi kezdetét most. Az előző nóta, mivel kérdezték többen is, az a Les Fleurs című kompozíció volt a Four Hero című zenekartól, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg őket, de hát ők készítették a felvételt. És azért rendhagyó a ma esti Jazz Café, mert Gáborunk egyrészt nyaralni ment, ezúton is csókoltatjuk Babot. Szervasz Gábor, aki jó messzire ment adás közvetlen kívül, mert úgyhogy ez csak egy virtuális üdvözlet bír lenni. Valamelyik testrésze nyilván most is a tengerbe lóg bele. Nem mondom, de hát, megérdemelte, mert sokat is jól dolgozott. Úgyhogy Hogi ült be helyette, akinek ezúton is köszönjük, hogy fönnmaradt velünk ilyen sokáig. Viszont vendégtémában is bebuktunk, úgyhogy ma, ahogy este megígértem, egyszerű önmagunk kedvéért való zenevetítési estét tartunk. Ezek mindig nagyon jók szoktak lenni. Én elképzeltem, hogy mi lenne, ha Miles Davisnek hívhatnánk vendégnek, melyik CD-t hozná el. Modelleztél egy ilyen? Igen, és most azokat elhoztam. Jó, én pedig ketrecbe való állatbasszus gitárosokat hoztam, akik hát szintén jó lenne, ha itt lehetnének vendégként. Úgyhogy akkor majd szépen dobálgatjuk egymásnak a labdát, lesznek esztelen virtuózitások és esztelen, hogy mondjam, szépségek is, könyvfakasztás, mi egyéb. Valamint továbbá játék is lesz, annyira kedves felajánlást kaptunk a Dunai Jazz Fesztivál szervezőitől, hogy modunkban áll kijátszani néhány jegyet erre a rendezvényre, úgyhogy nem is olyan sokára erre sort is fogunk keríteni, hogy aki még ébren van, az boldogan elmehessen. Május 17-én, az még előttünk van, ugye? Igen, persze. Még így kaszálok a naptárban. Tehát május 17-én... 14 van egyébként. Igen. Ránéztem a képernyőjén. El lehet menni a Babos Projekt Romanit hallgatni erre a Dunai Jazz Fesztiválra. Tehát lehet izítani majd a telefonokat. Kérdezünk valami rémesen nehezen. Persze. És legyen tiéd az első labda zeneileg, Kornél. Hát, mint említettem volt, egy Miles Davis felvétel következik. Ez a lemez a You Are Under Arrest, azaz Letartóztatásban című albumról fog szólni. És hát a dolog, hogy ez a sláger igazából, amit most hallunk, ez egy feldolgozás, és ez egy Cyndi Lauper, amit aztán a Davis zenekar nagyon sok alkalommal eljátszott, az a című Time of the Time. Ez nem az. Hetes. Megáll, nagy levegőt vesz, és most akkor megint. We'll be right back. Rádió Café 98.6. Nyam. Lenyeltük a finom kekszet, amelyet itt találtunk. Köszönjük ezúton is a kitűnő HRZ kollektívának, hogy morzsáit az ő jólétüknek elénk szerencsétlen éhenkórász jazzrajongók elé leszórják, és ezeket mi felcsipegethetjük, és ettől hízunk, játszunk. Jó? Mielőtt válaszolnék erre a zenei kérdésre, amelyet feltettél azzal, hogy betetted. Azt mondja tehát, hogy első Dunai Jazz Fesztivál, ez egy új kezdeményezés. Volt már egy kanyar belőle múlt szombaton, és 17-én Babos Projekt Romani fog hajóra szállni, és erre a hajóra lehet jegyeket nyerni tőlünk. Este 8-kor kezdődik a koncert, tehát az játszon, aki el tud menni most szombaton. Tédd föl a kérdést, Kornél. És akkor én felteszem a kérdést. A kérdés aképpen hangzik, hogy szeretnénk egyetlen egy nevet a Babos Project Romániból. Babos Gyulán kívül van egy telefonálunk. Babos Gyulán kívül van egy telefonálunk, de letette. Letette. Biztos nem tudta a választ. Szerintem mondjuk el a zenét. Hát természetesen 312-3000 a telefonszámunk, az adás telefon, amelyen ez a játék játszik ebben a pillanatban. 0629-986-986-ra lehet SMS-ezni nekünk. Mondjuk olyan... a megoldást érdemesebb talán telefonban. Jó, közben válaszoljuk meg azt a kérdést ismét, hogy mi volt ez. A Miles Davis zenekar játszotta ezt a Cyndi Lauper-t, aminek az a címe, hogy én nem tudom. Time of the Time. Ja, hát hiszen igen. Tehát kedves hallgató, akinek 44-re végződik a mobilszáma, ez volt az Miles Davis. Meglehetősen, hát hogy úgy mondjam, furcsa lemezborító takarja ezt a felvételt, de megérte. Igen, a Davis bácsi egy fekete ruhában áll egy géppisztolyal a kezében. Igen, és egy kicsit olyan pink, Michael Jackson agyelhagyottabb időszakaira emlékeztet. Na, senki nem akar nyerni. 312-3000, ahova egy darab nevet várunk a Babos Projekt Romaniból, Babos Gyulán kívül, hogy kik játszanak benne. Egy darab névért kettő darab jegyet adunk a következő koncertre cserébe. Szerintem egyelőre. Egyelőre, jó. És aztán most muzsikál. Na, itt van, tudtam én. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Szia, szeretnél elmenni a koncertre? Mikor lesz? Jövő szombaton. De te úgyis el a vendéglistára fölírnak, Petya. lebuktam. Gyönyörű. Hát igen, fölírnának. Akkor nem veszem el a lehetőséget a többi játékosra. De fajn vagy. De akkor mondj egy nevet, és akkor utána... megkérünk még egyet, most játékon kívül. Na jó, egyet mondom. Egyébként Lukács Péter van a telefonban, a... nem mondom kinek a jó barátja, mert akkor én már ledobok egy megfejtést. Direkt nem őt fogom. Nem őt fogom. Mondom mondjuk azt, hogy Hárs Viktor. Hárs Viktor. Nagyon jó, szuper. köszönjük szépen. Mondjuk azt, hogy nyertél két jegyet, akkor van még két jegyünk. Így van, egy mintajátékot hallottak a kedves hallgatók. Tehát így kellene játszani, ez a módszertana a dolognak. Telefonál az ember, mond egy nevet, és két jegy birtokába kerül. Persze, de hogyha visszahívsz bennünket, akkor tegyél egy harisnyát a kagylóra, légy szíves. Vagy valamit kitalálok. Igen, vigy egy radírt a szádba, és akkor már nem fogunk felismerni. Köszönjük szépen. Schofield koncertre nem lehet jegyet nyerni? Arra sajnos nem. Nem. Esetleg te nem tudsz, hogy esetleg mi nyerhetnénk-e rá. Igen. Bárhogy. Vagy esetleg a holnapi McCartney-ra. Tényleg nincs olyan játék, hogy a műsorvezetők nyerhetnek jegyet. Mert mi rendes műsorvezetők vagyunk. Ugye? És nem magunknak tartjuk meg. Pedig időnként nagy a kísértés. Köszönjük szépen neked. Engedjük át a vonalat azoknak a hallgatóknak, akik csörgetnének. Köszönjük. Számunkra ez természetesen nem szórakozás, hanem megfeszített, kemény munka. 312-3000 tehát az a szám, ahova várjuk azokat a telefonálókat, akik egymást letaposva szeretnének birtokába jutni a kettő darab. Hozzátartozók kíméljenek. Itt a következő versenyző. Halló! Finer, kis THC a tüdőtökbe. Szerintem ő nem jazzt akar hallgatni. Egy darab betűkombinációt tudtam kivenni. De azzal most nem szolgálhatunk. Továbbra is 312-3000, ami lehetőséget nyújt nektek arra, hogy egy darab, illetve kettő darab, tehát egy kétszemélyes jegyet begyűjtsetek. De ha nem, hát nem. De igen, újabb telefonáló. Halló, jó estét! Halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kuruc Péter vagyok, és arra gondoltam, hogy ne találtam Borlai Gergőt dobol. Gratulálunk a válasz. Igazából a barátom az, aki ott van ebben, csak nálam volt a telefon. Világos, tehát azért akkor pont ketten el tudtok menni szombat zseniális, este meghallgatni ezt. Zseniális, hogy tudjuk átvenni egy... Ezt adáson kívül elmondom neked telefonba. Jó, kérlek, ne tedd le. Én szépen elárulom, hogy mi lesz a következő darab, amit én készítettem be. Ezt érdekes mondani, először a Budapest Jazz Orchestrától hallottam még ősrégen. Ez a Goodbye Porpoisehead című kompozíció, de most az eredeti Charles Mingus féle megszólalás lesz. Ez nekem mindig is a szívemet szakítja ki, ez a felvétel, és ez még sose volt ebben a műsorban. Én minden alkalommal magammal hozom lelkesen, hogy egyszer majd sorra kerül, de hát eljött az a műsor, amikor végre most itt van az alkalom, hogy ez elinduljon. Hallgassuk! Nem csoda, hogy az embernek ettől kiszakad a szíve, azt hiszem. Rádió Café 98.6. Szép volt, fiú. És egy telefonáló. Halló. Halló, halló. Na, ő volt a sípoló hallgató. Van egy csomó fajta hallgatónk Kornélújabban, de hát ő most sípolt. Van ennek a Goodbye Pork Pie Hat-nek története, ahogy emlékszem? Ez egy ilyen valakinek a halálára készült darab, ugye? De már nem tudom, hogy kiére. Ha valaki esetleg tudja, SMS-ezze meg a 0629986986-ra, hogy ki volt a Pork Pie Hat, akit ezzel a felvétellel búcsúztattak a mindaszék. Van egy hallgatónk, talán? Halló? Halló, halló? Nagyon érdekes típusú kommunikáció zajlik. Örülök neki minden esetre, hogy ez ilyen indulatokat vált ki. Várjuk tehát SMS-ben, hogy ki volt a Pork Pie Hat. Viszont te gondolom...